Hello. We staan hier nu voor de deur van mijn huis, maar waarom wilde jij nou per se voor de deur van mijn huis gaan staan? Nou ja, het was gewoon een idee. Het is Halloween, man. En ik ben alleen maar beneden bij jou in de keuken geweest. Ik ben nog nooit in de rest van je huis geweest. Nee, maar er zijn ook redenen voor, hè. Wat is een van de redenen? Nou ja, ik vind het er eng, hè. Ja, je slaapt zelfs in de keuken. Dat is toch te gek, man? Nou ja, ik vind het altijd wel lekker, hè, in de keuken. Hè. Dan ruik het af en toe naar groentesoep en naar boerenkool en naar gebakken bloedworst. Hè. En dat vind jij lekker? Ik vind het geweldig, hè, om daarin te kunnen slapen. In zo'n lucht? Ja, natuurlijk in zo'n lucht, hè, want ik zou niet willen slapen in de lucht die er heerst in de rest van mijn huis. Hoe bedoel je? Nou, je zegt het zelf al, hè, het is Halloween en ik hou het graag spannend. Je houdt het graag spannend? Ja, ik houd het heel graag, heel erg spannend. En wat wilde je het eerst gaan bekijken, Guus? Nou ja, gewone dingen. Kijk, ik ben alleen maar in je keuken geweest. Jullie hadden toch ook wel een soort huiskamer of een speciale kamer voor als er belangrijk bezoek kwam of zoiets? Ja, we hadden dus een wc. Ja, maar dat bedoel ik niet. Nou, maar we hadden dus een wc, hè. We hadden? Ja, we hadden, hè. Ik kan het je wel even laten zien, hè. Waar gewoon de wc was, hè. Dus, nou ja, dat loop ik even met je mee. Ik ga eventjes... Moet ik ook laarzen aan, of...? Ja, houd je laarzen maar aan, hè, Guus. Dat is helemaal geen probleem, hè. Gewoon je laarzen aanhouden. Nou ja, ik loop wel even met je mee. En, waar zijn we nu? Ja, er is geen licht, hè. Ja, nee, maar... Ik hou je vast. Waar zijn we nu? We zijn dus nu bij de wc die er was, hè. Maar dit voelt als buiten. Dit is klam en dit is koud. Ja, dat was die ook eerst, hè. Maar waarom gaan we hier nou heen? Ik wil je huis zien. Ja, maar dit hoorde dus vroeger echt bij ons huis, hè, dus... Nou ja, oké, ik loop met je mee. Guus, kijk, dit is de plek waar het was, hè. Nee, oké, Ik zie er dus niks bijzonders aan. Het is sowieso nogal donker. Ja, maar daar kan ik dus niks aan doen, hè. Maar je staat nu precies op de plek waar de wc was, hè. Ja, maar ik ben nu wel toe aan de echte wc. Laat me nu maar de echte wc zien. Ja, dan moeten we weer terug naar het huis, hè. Dan loop ik wel even voor je. Maar kan je niet zo knijpen in mijn billen, hè? Nee, maar ik hou je gewoon vast. Nee, maar iets hoger graag. Nee, oké, hou ik je iets hoger, beter. Zijn we er al? Nee, je moet niet zo zeuren. We hebben net 10 meter de ene kant op gelopen, hè. Dan moeten we ook 10 meter de andere kant op. Dus loopt even mee. Ja, ja, ik volg je. Nou, oké. Okay, kijk, je komt hier dus de voordeur binnen, hè. Aan de linkerhand, hè. Daar heb je dus de keuken, hè. Ja, maar die ken ik al, die heb ik al gezien. Ik wil je wc zien. Dan lopen we even 2, 3, 4, 5 passen verder, hè. En dan hebben we aan de linkerkant hebben we dus geen deur, hè. En aan de rechterkant hebben we dus wel een deur. Als je nou aan de rechterkant de deur eens open doet, hè. Shit, man, wat ruikt het hier, wat stinkt het hier, joh. Ja, dat is de wc, hè. Dat is mijn wc. Heb je er ook licht? Nee, je hebt in de rest van het huis geen licht, hè. Dat is, ik kom er eigenlijk zelf nooit meer, hè. Dus, ja, maar je doet toch nog wel iets? Nee, hè. Ik kijk er niet meer, hè. Sinds mijn ouders doodgegaan zijn, hè, ben ik er niet meer geweest. Nou ja. Maar hoezo? Je komt nog wel op de wc? Ja, maar daar doe ik het licht nooit aan, hè. En ik doe het altijd een knijper op mijn neus. Ja, en daarmee kun je leven? Ja, nou ja, als ik doortrek, hè, dan loop ik nog wel door. Dus het gaat allemaal geweldig. Dit is jouw enige idee van hoe je in een huis leeft? Ja, eigenlijk wel, hè. Kijk, we kunnen nog iets verder lopen, hè. Ja, maar ik zie niks meer. Ja, maar we kunnen wel wat verder lopen. Ik weet de weg, Guus. Ik heb dit zo vaak gelopen, hè, in het donker. Hè. Vroeger, toen we nog niet eens elektriciteit hadden. Hè. Toen moest ik altijd naar de wc. Hè. Maar die was toen nog buiten. Dus moet je je voorstellen dat je dan wel heel nodig moet, hè, om naar de wc te moeten. Ja, dat begrijp ik. Maar vertel nou, waar gaan we heen? Nou kijk, als je hier nou recht voor je kijkt, hè, dan zie je een trap. Ik zie helemaal geen trap. Nou, dat komt omdat het donker is, hè. Maar kijk nou, hier, dit is de eerste tree. Mag ik even je voet erbij pakken? Ja, nou oké. Okay. Het is een hele brede trap, Guus. We kunnen er met z'n tweeën naast elkaar op, hè. Kom op, hè. Au! Nee joh. Niet doen. Ja, maar je zei dat ik je voet mocht beetpakken, hè? Ja, maar die zit lager. Oké. Ja, dit moet dan je voet zijn, want daar zit de schoen al vast, hè? Dus ik zet hem nu op de eerste tree. Ja, ik voel het. Ik ben nu een trapje hoger. Dus als we gewoon dus nu samen naar boven lopen, hè? Er zit een bocht in die trap, man. Dat had je wel kunnen vertellen. Ik geef de bocht mee, hè. Dus. Ja, maar ik zie dat toch niet? Dat begrijp ik nu wel, Guus, hè. Dat jij het allemaal niet ziet, hè. Maar je moet het voelen, hè. Nou ja, ik voel het wel. Ik voelde net de leuning ineens zo in mijn ribben. En dat is niet zo'n lekker gevoel. Ja, maar dat was niet de bedoeling, hè, Guus, hè. Nou, kijk, we zijn al op de tweede verdieping, hè. Kijk, en heb je aan de rechterhand heb je een deur. Ja, en wat is er dan achter die deur? Nou, kijk, dat was eigenlijk de kamer van mijn zus, hè. Dus, mijn zus, die wonen daar niet meer, hè. Dus ik ben daar eigenlijk sindsdien niet meer geweest, hè. Maar ben je niet benieuwd wat daar dan achter die deur is? Jawel, hè, maar jij bent zo bang en schijtend, hè. Naast jou durfde ik eigenlijk zelf de deur niet meer open te doen, hè. Ja, nou, maar ik wil het wel. Doe de deur nou open. Je weet het zeker? Ja, ik weet het ontzettend zeker. Kijk nou, ik hoef de deur niet eens open te doen. Het is echt gek, hoor. De deur gaat vanzelf open. Kijk, nu zie ik ook weer wat. Hier zijn ramen. Maar wat zie ik eigenlijk? Ik zie heel veel spinnenraggen. En vier bedden. Had je vier zussen? Ja, natuurlijk had ik vier zussen, hè, want die bedden die werden altijd beslapen. Maar je weet het niet zeker? Jawel, ik heb nog twee zussen, hè, en twee die zijn er helaas niet meer. Oké, nou, maar dat ene bed daar... Zeker nu de maan erop schijnt. Nou, het is maar een heel klein maantje. Het is een soort minder dan een half maantje, zou ik maar zeggen. Ja, maar kijk dan. Ja, Guus, ik zie het nu ook. Kijk dan. Dat is... Dat beweegt toch? Ja, Zal ik even kijken, want Cornelia sliep daar altijd. Dus ik wil even kijken... Nou ja, hallo? Het lijkt op Gert Verdemme, Guus, kan je even komen? Hoezo? Moet ik komen? Even kijken of jij het ook ziet, hè? Want anders denk ik dat ik het alleen zie, hè? Want het is tenslotte Halloween, hè? Nou ja, oké, is het eng of is het... Nou, het is zo te zien, is het mijn zus Cornelia, hè? Wauw, man, wat getverdemme. Nou, kijk nou even goed, Guus, hè. Is dit mijn zus Cornelia of niet? Hoe kan ik dat nou weten? Ik kan Cornelia niet eens. Ik heb er niks met Cornelia, maar dit ziet er vies uit. Het zijn wurmen en maden en... Getverdemme, man. Maar ja, ik wist het niet, hè. Wat wist je niet dan? Nou, dat ze er nog was, hè. Nou, zo te zien is ze er niet meer, hoor. Getverdemme. Nou, dit is er toch echt... Kijk, dit is... Ja, dit is echt het nachthemd wat Cornelia aan had, hè. Ach, man, verder hoef ik het echt niet te zien, hoor. Echt niet, alsjeblieft niet, dan. Alsjeblieft niet. Zullen we dan maar weer teruglopen? Ja, laten we maar weer terug naar de gang gaan. Ik vind dit wel erg luguber. Ik vind het vies en eng en baar eigenlijk. Party tonight. Logisch. Gaat het weer een beetje. Ja, nou, voel zeg, hè. Maar hoe zit het dan met je zus? Is dat dan dat gewoon? Dat je gewoon... Ik weet ook nog een beetje van de ouweetje, zou ik maar zeggen, hè. Dus, hoe bedoel je? Je bent een oplichter? Nou, eigenlijk niet, hè, want mijn zus, die is er nog, hè. Ja, die is er nog, man. En er leeft nog iets, hè, dus... Ja, er leeft nog iets. Wormen, pieren, maden, van alles en nog wat. Nou, ja, hè, zo nou moet je niet kijken, hè. Het is crisis, hè, en iedereen die moet alles aan elkaar passen, hè, dus... Ja, ik ga niet zeggen dat ze er niet meer is, hè. Maar hoe lang ligt ze daar nou al? Nou, heb jij wat kunnen ruiken? Nou, nee, niet echt. Het rook ook niet echt fris op die kamer, maar... Ik moet je zeggen... Naar de dood rook het ook niet. Nou, zie je nou wel, hè. Ze leeft dus nog. Ja, en je andere zus? Ja, nou, mijn twee zussen, die leven dus nog, hè. Daar kunnen we dus ook vanavond nog even heen gaan, hè. Voor als je nog wat griezelen wil, hè. Is daar ook wat mee aan de hand? Nee, Guus, hè. Die zijn gelukkig getrouwd, hè. Nee, ik ken hun echtgenoten en die heb ik gisteren nog gezien, hè. De echtgenoten heb je gisteren nog gezien? Ja, en ze zijn familie, hè, dus je kent ze vertrouwen. Hoe bedoel je? Nou ja, ik heb mijn zus dus zelf eigenlijk de laatste 3, nou misschien wel 4 jaar niet meer gezien, hè. En je gaat ook niet naar ze kijken of zo? Nee, Guus, hè, ik heb een heel druk leven, hè, en ik ben gewoon altijd met van alles en nog wat bezig, dus ik kan niet alles in de gaten houden, hè. Maar mijn ene zus Leni, hè, die weet nog zeker dat die er is, hè, want ik heb vorig jaar nog een kerstkaartje van haar gehad, hè. Maar waar woont ze dan? Nou, 2 straten verderop, hè. 2 straten verderop, en je gaat niet eens kijken? Nee, als ze me niet nodig hebben, dan hoef ik niet te komen. Dat vind ik raar. Kijk, het raarste vind ik namelijk sowieso dat als mensen je nodig hebben, hè, dan durven ze meestal niet eens te roepen. En dan zou ik juist gaan kijken. Nou, ik vind jou raar, hè, Guus, maar wil je de rest van het huis nog zien of heb je het nou wel gehad? Nou ja, ik vind dat je die ene zus, daar moet je toch wat aan doen. Welke zus? Leni? Nee. Die daar nog op dat bed ligt met die wormen en die maden. Zullen we het daar morgen over hebben, Guus? Ik wil je graag, nu we er toch mee bezig zijn, even het huis laten zien. Hè? Dus kijk... Hier aan de linkerkant, hè, daar heb je dus 2 deuren. Hè. Die ene deur, ik zal hem even openmaken, kijkt. Nou, dat is een soort kast. Ja, dat is de gangkast, hè. En hoeveel bezems staan daar, hè? 7? Zeven bezems, hè. Welk mens heeft nou 7 bezems in huis, hè? Ja, daar vraag je me wat. Dat zou ik niet weten. 7 bezems. Waarom zou je 7 bezems in huis hebben? Ik heb er misschien 2 of zo, denk ik. Eentje waar je mee kan bezemen binnen en eentje waar je mee kan bezemen buiten. Ja, maar dit kijk dan eens even goed, Guus. Hè. Kijk, wat zijn dit voor bezems? Nou ja, ik vind het echte buitenbezems eigenlijk. Het zijn eigenlijk meer bezems voor buiten. Maar waarom staan ze hier dan op de 2e verdieping? Ja. Nou, Guus, we kunnen misschien even. Wil jij ook een bezem? Ik ook een bezem? Waarom? Ik kan niet eens wat zien. Laat staan of er wat te vegen is. Nee, Guus, dit zit anders. Als jij nou die bezem neemt, dan neem ik deze. Waarom neem jij nou die? Ik vind die jij hebt, vind ik veel mooier. En net zeg je nog dat je niks kan zien, hè? Nee, maar ik begin er een beetje aan te wennen. En ik zie dat jij zo'n ontzettend mooie bezem hebt met een soort, hoe moet ik het zeggen? Alsof er een, vlaggetjes aan hangen of zo. Dit is dus de bezem van mijn moeder, hè? Je moeder had vlaggetjes aan de bezem. Maar waarom doet nou iemand vlaggetjes aan de bezem, man? Nou, omdat ze gewoon nogal veel op allerlei plekken kwam, hè. En kijk, ze had dus bijvoorbeeld een oom, hè. Die ging dus bergen beklimmen. Ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Nou, laat me nou even vertellen, hè. Ze had dus een oom, hè. Die ging vroeger bergen beklimmen, hè. En daar had hij een wandelstok voor gekocht. En dan in ieder dorp en in ieder plaatsje waar hij kwam, hè. Daar kocht hij een of ander plaatje en dat timmerde hij dan op zijn wandelstok, hè. Net zolang tot er op zijn wandelstok geen plaatje meer kon. Nou, mijn moeder had dat gezien en gehoord en die was daarmee aan het spelen gegaan, hè. En die had dus bedacht, als ik nou uit iedere plek waar ik kom, hè, een vlaggetje meeneem en dan... Wauw, man, maar daar staan allerlei vlaggen op, zelfs de vlag van China. Ja, maar dan heb je wel goede ogen, hè? Hoezo? Want de vlag van China... Ja, dat is toch de vlag van China. En die, dat is toch... Dat is nog een soort oorlogsvlag van Japan, joh. En die dan? Ze is ook naar Duitsland geweest, hè? Maar daar hebben ze nu een hele andere vlag, hoor. Ja, maar ze was er echt wel. En daarom heb ze net zoals mijn oom, hè, gewoon van die vlaggetjes meegenomen. Maar Guus, hè, nou even serieus. We gaan even naar de volgende kamer. Hè. Dat is weer aan de rechterkant, hè, de 2e deur. En die doen we nu even open. Als je nu meegaat, hè. Dus kijk. Ja, wat is dit voor kamer, man? Hier stinkt het dus wel. Ja, maar dit is de kamer, hè, waar we eigenlijk alle dingen vroeger opbergden die niet in de mond van muizen of ratten mocht komen, hè. Nou, het ruikt hier alsof het een muizennest is of een rattenhol. Dat is het ook wel een beetje, hè, maar... Kijk nou eens even wat een mooi breed raam hier is, hè. Ja, dat zie ik wel. Dat is veel groter als bij de kamer van je zussen. Nou, kijk. Ik douw nou op dit knopje, hè. Wauw. Wat gebeurt er nu? Die raam, dat gaat gewoon in één keer open, hè. En dan moet je even... Guus, ik zal het even vertellen. Je moet op die bezem gaan zitten, hè. Oh nee, niet zo, hè. Niet zo als Harry Potter, hè. Je moet erop gaan zitten, andersom als Harry Potter. Ja, precies, met de bezem achter je kont. En kijk nou eens even naar dat halve maantje. Het is niet eens een half maantje, man. Het is een sikkel. Nou kijk dan even naar die sikkel, hè. Nee. Oh, wat gebeurt er nu? Huh? Hallo? Guus? Guus? Kan je me horen weer? Guus? Guus? Ik zie je wel, hè? Guus! Ja, ik hoor je wel, maar ik vind het eng op zo'n bezem. Ik vind het heel eng. Ja, maar je moet toch even opletten, hè? Want Liedewij gaat slapen, hè? Dus... Gaat Liedewij slapen? Dan moet ik even een kus geven, toch? Maar ik vind het heel eng, hoor, zoenen vanaf een bezem. Nou, lieve Liedewij, een hele dikke kus van mij. Nou, dat heb je goed gedaan, Guus. Waar wil je nu heen, hè? Nou ja, ik wil eigenlijk helemaal nergens meer heen. Ik vind het gewoon veel te eng. Ik vind het veel te eng. Maar ik dacht dat jij wel dingen durfde, hè? En zo. Ja, maar... Dit durf ik dus echt niet. Ik vind het veel te eng. Ik vind het veel te eng. Ik vind het echt veel te eng. Nou, Guus is een bange scheitend. Guus is een bange scheitend. We zijn op de radio, man. Dat moet je niet doen. Niet doen. Je maakt me helemaal zwart. Guus, het is zo donker op het ogenblik. En dat maantje dan? Ja, oké. En dat maantje dan, hè. Maar oké, Guus, ik zal het goed met je maken. We vliegen nou naar huis. Lieve bezems. Wat doe je nou? Guus, je moet je er even niet mee bemoeien, hè? Lieve bezems. Ja, maar je kan toch niet zomaar... Ik ken dat wel zomaar, let maar op. Lieve bezems. We willen nu 1, 2, 3 en heel gezwind naar het huis. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Man, dat had je wel even kunnen zeggen, man. Het draait in één keer helemaal om. Ja, je wou naar huis, hè, dus... En dan gaan we weer naar jouw huis. En dan krijg ik de rest te zien. Dan krijg je de rest te zien, Guus, hè. Geen probleem. We vliegen nou nog even een stukje deze kant op en dan... Sit round a fire with this cup of brew, a fiend and a werewolf on each side of you. This cannibal orgy is strange to behold, and the maddest story ever told. Ja, Guus, we zijn er bijna hoor. Vastgoed, zie. Auw, ik stoot bijna mijn kop, man. Ja, dat is gewoon, hè. Je moet even je hoofd een beetje naar beneden houden, hè. Want het is natuurlijk wel, ja, je bent nou weer bij mijn thuis, hè. Je bent nou weer in de veilige haven, zal ik maar zeggen. En ik vind het een beetje jammer dat je het zo eng vond, hè. Want ik had je nog de hele wereld willen laten zien, hè. Waar denk je dat mijn moeder al die vlaggetjes aan te danken heeft? Ja, dat is oké, maar ik heb het wel weer even gezien, zal ik maar zeggen. Waar zullen we die bezems heen zetten? Nou, dat is heel simpel, hè. Je gaat hier de deur uit, hè. En dan ga je één stap naar links, hè. En dan kijk je aan je rechterhand en daar is dus de kastdeur. Oh ja, oh ja, dat weet ik nog. Dat heb je me laten zien. Nou, man, alsjeblieft, zeg. Doe me dit nooit meer aan, want dit is echt helemaal niks voor mij, joh. Eerst je zus en dan dit. Ik krijg er eigenlijk een beetje de kriebels vandaan. Ik hoef eigenlijk niet zoveel meer te zien van je huis. Ja, maar je hebt de rest van de kamers nog niet gezien, hè, waar ik met mijn broer sliep, hè, of waar ik bijvoorbeeld op zolder, hè, waar we allemaal spelletjes deden, hè, dus kom nou even mee, hè, in de slaapkamer van mijn ouders en zo, hè, dat soort dingen wil je toch wel even zien. Nou ja, ik loop wel mee, eigenlijk alleen maar omdat ik helemaal nergens anders mee heen durf nu. Ik ben eigenlijk een beetje bang. Dan, waar ben je nu? Nou, ik ben hier, hè. Oh ja, ik zie nu iets bewegen. Kijk, aan je rechterhand zie je iets bewegen, hè. Anders ben ik het niet, hè. Ja, ik zie gelukkig aan de rechterkant iets bewegen, dus ik hoop dat jij het bent. Nou, kom even mee, Guus, hè. Dit is dus de slaapkamer waar ik groot geslapen ben, zou ik maar zeggen. Dus, dit is de slaapkamer van je ouders? Nee. Dit is de slaapkamer van mij en mijn broers. Er staan 5 bedden. Eigenlijk een stapelbed en maar 3 bedden. Dat stapelbed is een heel bijzonder verhaal, hè? Want Ik ben dus eigenlijk de jongste van de hele familie, hè. Dus ik moest boven slapen, hè. En ik vond dat dus zelf heel geweldig, hè. Dus kijk, Guus, wil je even kijken hoe ik daar sliep, hè? Nou, nee, niet echt. Ik heb net je zus gezien. Ik hoef niet iets. Nee, Guus, hè, dat kan niet, hè, want ik sta naast je. Oké, dat trappetje op. Ja, dat trappetje op, hè. Het zijn maar een paar treetjes, hè, dus. Oh nee, Daan. Daan, heb je. Daan? Ja, wat is het? Daan, kom eens kijken. Ja, maar ik ken niet samen met jou het trapje op, hè. Dus dan moet jij weer of in het bed. Nee, maar in het bed kan echt niet. Dat is... Maar het is niet eng. Dat in ieder geval niet. Maar... Heb je gezien wat er in je bed ligt? Nee, hè, want jij stond op het trappetje, hè, en ik ken er dus niet bij. Nee, oké, dan kom ik even naar beneden. Nou, jij het trappetje op, kijk nou eens even wat daar is. Weet je zeker dat het goed is, Sirius? Ben je nou zelf ook een beetje bang? Nee, dat niet, hè. Het is mijn eigen bed, hè, dus... Oké, loop dat trappetje even op. Oké, ik ga het trappetje even op, hè, dus... Nou, dit is... Hé, hey, Guus, dit vind ik niet leuk, hè? Die ken ik niet tegen, hè? Hoezo niet? Nou, dit vind ik niet grappig, hè, Guus. Hier kan ik echt niet tegen, hè? En waarom niet dan? Nou, ik zie niks. Er was ook helemaal niks. Dat was het grapje juist. Het is Halloween. Dan mag je ook wel grapjes maken. Nou, Guus, ik dacht dat het om een serieuze rondleiding ging, hè? Dus sorry hoor, even niet. Guus, dit soort grapjes moet je nooit meer met me uithalen, hè? Zo niet, ik vond het wel leuk dat er gewoon helemaal niks was. Ja, maar ik houd er dus eigenlijk juist van, hè? Als er dus wel iets is, hè, dus... Ja, nou, ik vond dat je toch wel een beetje angstig en een beetje bangerig was. Toen ik gewoon zei van, nou, er ligt iets in je bed. Ja, nou, eigenlijk niet, hè, want ik woon hier dus, hè. Ik heb nog nooit gekraak of gesteun of wat voor dan ook voor dingen gehoord, hè. Wat ik wel eens hoor is dit soort dingen. Ja, maar dat doe je zelf nu. Ja, dat doe ik zelf nu, hè, maar als je wijnzakken hebt, kun je veel bier meenemen, hè. Maar Guus, hè. Kijk nou eens even naar de andere bedden. Ziet dat er niet allemaal heel voorbeeldig uit, hè? Ja, dat ziet er keurig uit. Allemaal keurig opgemaakt. En er beweegt niet eens een dekentje. Nou, oké. Zullen we verder gaan, hè? Oké, gaan we verder. Waar gaan we dan heen? Nou, we gaan weer terug de gang op, hè? En dan gaan we de komende... Tijd even naar de linkerdeur. Ziet je de linkerdeur? Nou, ik zie niks. Ik moet het echt voelen. Laat mij dan maar even. Hè. Kijk, dit is de deur. Hè. Dit is de deur van de werkkamer van mijn vader. Oké, maar je vader was toch gewoon boer? Ja, maar hij had ook een werkkamer. Hè. En wat deed hij daar dan? Nou, dat weet ik eigenlijk tot op van vandaag niet, hè. Ik heb er eigenlijk nog nooit gekeken, hè. Maar het is omdat ik jou een rondleiding geef door het huis, hè. Ik zal het je het eens even laten zien, hè. Even kijken, hoor. Nou, ik doe het even... Er is wel een vreemd luchtje daar, hè, Guus. Dus bereid je op van alles voor, hè. Ja, nou, ik ruik het hier al in de gang, man. Wat is dat, joh? Het ruikt naar... Wat ruikt er naar? Formaline of zo? Wat is dat? Formaline? Nou ja, gewoon iets waar je dingen in goed houdt, zal ik maar zeggen. Als je een wetenschapper bent en je hebt iets gevonden, of een darm of een lever of een vogeltje of zo, en dan doe je dat in de formaline en dan blijft dat heel. Laten we even kijken. Nou, Guus, je hebt gelijk. Het staat hier helemaal vol met potjes met allemaal ingrediënten, zal ik maar zeggen. Hoezo ingrediënten? Dat zijn nieren die daar. En wat zie ik nou? Jeetje, vieze. Ah, getverdemme man. Wat moest je vader hiermee? Ja, nou, dat weet ik dus niet. Ik kom hier ook voor het eerst. Maar laten we eens even kijken. En gewoon met een heldere geest. Zijn er hier ook geesten? Nee. Ik bedoel je eigen heldere geest. Dus even met de heldere geest gaan we eens even kijken. Kijk, ik heb hier dus een pot in. Ah man, dat is eng. Hoezo? Oh nee, dat is helemaal niet eng. Dat ziet er eigenlijk heel lief uit. Dat is een kinderhoofdje. Guus, kijk nog eens. Ja, dat is een kinderhoofdje. Dat is echt zo'n vierkant stuk, zo'n kubistisch stuk steen, zou ik maar zeggen. Zo'n kinderhoofdje. Je denkt dat het uit... Ik kijk even, er zit een plakketje op, hè? Wat staat erop? Er staat op, straatsteen uit België, hè? Ja, dat zijn toch kinderhoofdjes, man? Meen je dat nou serieus? Ja, dat zijn straatsteen uit België, in een pot, vol met formaline, om het goed te houden. Wist jouw vader niet dat straatstenen niet vergaan? Maar je kan het nooit weten. Het is wel een Belgische straatsteen, hè? Ja, het is een kinderhoofdje. Nou, laten we even verder kijken. Kijk, ik heb hier... Ik kijk niet eens wat ik pak, hè? Hoezo, je kijkt niet eens wat je pakt? Je kan het niet eens zien wat je pakt, man. Nou, ik wel, hè. Ik heb hier een... Dit is er een... Kijk, Guus, wat vind je hier nou van? Ja, moet ik daar nou van zeggen? Het ziet eruit als een lintworm. Ik ga het even kijken, hè. Wat er op het briefje staat, hè. Oh nee, dat kan ik niet voorlezen, hè. Dus de radio is nog aan, hè. Hoezo kun je dat niet voorlezen? Nou, dus staat op. Dit was de lintworm van Daan. Dus je had een lintworm en dit is hem. Hoe heeft je vader die dan gevonden? Ik moet je een beetje opbiechten, hè, maar op een gegeven moment, ik zal maar heel netjes zeggen, hing die eraan en toen heb mijn vader er wat aan gedaan en ja, ik wist niet dat hij hem in een potje had gestopt, hè. Maar ik vind het toch een geweldige herinnering. Ik neem deze pot mee, hè. Echt serieus? Die neem je mee? Ja, die zet ik in mijn keuken, hè. Dat is weer iets om te denken aan vroeger, hè. Noises coming from a house on the hill. So I crept up to the window and looked over the sill. My heart almost stopped, I nearly died of fright. By the dim candlelight I saw the strangest sight. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's pop. Oh, The crazy witch doctor was dancing with a ghoul. The organ was playing, but no one was there. And the headless horseman was combing his hair. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies. What a ghastly crew. The old house up on the hill. The night I saw the monsters dancing, ooh, what a thrill. The wind did howl, the night was black. I nearly lost my mind, I'm never ever going back. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Beyond the vampire was in the bar. Ik heb nou die pot weer met mijn eigen lintworm, hè. Zal ik je nog de laatste kamer laten zien, hè? En daarna de zolder, hè? Nou ja, ik weet het niet. We hebben niet zoveel tijd. Hoezo niet zoveel tijd, hè? Nou ja, ik krijg steeds meer kippenvel, zal ik maar zeggen. Ik vind het steeds enger worden. Maar dit is mijn huis, hè? En hier slaap ik en hier woon ik, hè? Dus het valt best wel mee, Guus. Kom op, gaan we naar de slaapkamer van mijn vader en moeder, hè? Ja, oké. Okay. Ben je daar dan wel eens geweest, hè? Nadat ze er niet meer zijn? Ja, ik moest ze daar toch zelf wegdragen, hè? Zo, hè? Ja, dat is gewoon zo. Ik moest gewoon op een gegeven moment, hè. Er kwamen mensen, hè, van de begrafenisonderneming, hè. En die wilden ze wel in een kist doen, maar dan moest ik ze er wel heen brengen, hè, zou ik maar zeggen. In je eentje? Nee, die mensen van de begrafenisonderneming hielpen ook, hè. Maar hoe kan het dan dat ze met z'n tweeën? Ja, natuurlijk, hè. Nee, ze gingen met z'n tweeën, hè. Want ze waren met z'n tweeën, ze zijn altijd met z'n tweeën geweest en... Ze gingen dus ook met z'n tweeën, hè? Dus je hoeft niet bang te zijn, Guus, hè? Er is niks meer te vinden, hè? Mijn vader en moeder, die zijn alle twee keurig te aarde besteld, zal ik maar zeggen, hè? Nou, oké, ik loop wel mee. Nou, kijk, Guus. Guus? Ja, ik sta achter je. Nou, Guus, hè? Kijk. Dit is dus de kamer. Dat is best wel een klein kamertje. Ja, maar ze hadden ook 9 kinderen, hè, dus... Ja, 9 kinderen. En dus hadden zij zelf het kleinste kamers? Ja, dat... Waar sliepen ze dan? Nou, kijk, Guus, hè. Kijk, als ik hier aan trek, hè... Oké. Als een soort opklapbed. Ja, dat is een soort opklapbed. Daar sliepen mijn vader en mijn moeder. En hier zijn dus al die 9 kinderen uit voortgekomen, zou ik maar zeggen. Dus... Uit dit bed? Nou, niet direct uit dit bed, hè, maar dat is veel te ingewikkeld om dat nog even uit te leggen. Maar je hebt nu ook deze kamer gezien, hè? Nee. Er is daar die kast. Ik wil wel zien wat er in die kast zit. Nou, Guus, dat zou ik dus niet doen, hè. Hoezo niet? Het is toch maar een kast? Maar je weet nooit wat er uit die kast kan komen, hè. Heb je daar dan zelf nooit in gekeken? Nee, natuurlijk niet, hè. Dat is de kast van mijn vader en mijn moeder. En daar kijk ik nooit in, hè. Maar mag ik daar dan even in kijken? Van mij mag je, hè. Dus... Oké. Hé, maar... Kijk nou. Wat mooi. Allemaal keurig opgevouwen lakens. En zelfs ingepakte cadeautjes staan er nog. Laat mij zien, laat mij zien. Dat wil ik weten. Even kijken. Staat hier op de bovenste plank? Kijk dan. Ja, ik zie het. Dat zijn allemaal nog Sinterklaas cadeautjes. Die ze voor ons alvast hadden ingepakt. Zo te zien. Mag ik even kijken of welke naam erop staat? Nou, het is jouw huis. Ga je gang, weet je wel. Dit is allemaal van jou. Het is ook die dingen zonder mijn naam erop. Dan kijk ik even het liefst bij mijn broer Harry. Waarom zou je nou het liefst bij je broer Harry kijken? Nou ja, die kreeg altijd de mooiste cadeaus. Nou oké, kijk even bij je broer Harry. Nee, Guusie. Er is geen lekkere schenk meer, hè? Hoezo niet? Kijk. Gert voor het demmen, jongen. Wat heb je nou in je handen? Dit was het cadeau voor Harry, hè? Maar het is nou heel vies, zal ik maar zeggen, hè? Ik denk, hè, aan het bot wat ik eruit haal, hè? Dat het een stuk ham is, hè. Ik denk dat het een stuk ham is, maar het is nu Guusje. Ik hoef ook niet meer in mijn eigen cadeautje te kijken, hè. Laten we naar zolder gaan, hè. Ja, laten we naar zolder gaan. Het stinkt er nou trouwens ook, nou dat je het uitgepakt hebt en zo. Ah, man. We gaan naar de zolder. Wat vind je van de zolder, hè? Nou, heel groot. Heel ruim. En er staat helemaal niks. Helemaal niks. Oh, wat geweldig, man. Ai, ai, ai. Als ik jou was, zou ik toch overdag even mijn huis opruimen. En zeker mijn zus eventjes aanmelden. Meld je zus even aan, want dit gaat niet goed, hoor. Ik heb dat ook zo gedaan met mijn ene broer en met mijn andere broer en ook wel met een konijntje. Serieus? Ik heb niks gedaan, hè. Maar ik wilde het ook niet opruimen. Dat is heel gek. Oké, dan doen we maar muziek. Tot de volgende week. Doei! Jekyll and Hyde. Jekyll and Hyde. Yes, I'm just a Jekyll.